أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونال أصحاب الأعراف مخنا دا أصحاب الأعراف بارك خبر شروع اوزم دا غی خبری بیانی امون ویلو جا عراب دا دا جنت و جہنم مسکی و حاجز دے یاو دیوان دے و دا غی تو اوچت زیبان دے بس سڑی چیغب خواندان دا جنت ام پیجنی او خواندان دا جہنم ام پیجنی ساری املگری رانا تا پوسو کو بیگانه ترجمه بارگی چوانل آرات رجال اللہوی چه باران بانی مسلی نو خزم که دیشی چه آمال برابر وی نیکه و گناو نسی برابری نو دلتا که اللہ سلی زکر کری ده خود و زکر نیشت واقعی ما کون سوال لیں نو نوی سبق وی ملاول ده جواب ہوئی اصل کې د قران قانون دار قران چې ذکر کړي نو د سلو کې یو سلو سره خزي مرادي ارزه کې مسله راغله لکه مخ کې دین الله انت مخ کې لرشه خدای وي ونزعنا ما في صدورهم من غل او صدورهم کې د سلو ځنی مرادي نو د دې سمج لکه چې د جهان زنانو بسینو کې کمروزونه او کینی وي هغه الله نه لري کې ناچه ده سلوزی کروشو ده خزوزی کرو اثر را قرآن کی که اقیم السلام ترازی ده سلو ده پارا لپس استعمالی او پده که خزو تم حکم بی ندل تا ذکر لپس ده سلو استعمال شوی ده خزم مراد دی مطلب داره چه کم و خزو نیک عمال او بد عمال پتلی ده میزان کی برابر شی نو اغیبن دکا آراب چکم حاجز بانده اوچت زیده آراب باغا اوچت زیده بانده بده یونوی نو قرآن ذکر کئی سری اصلا او خز داغی تابیوی آغا دیشی ذکر گولی ادویم داده دویم جواب چه تاز تماوی جو آراب کولا با مطلب بازی کسان باز اس طرح بخبری گئی نو مطلب دلتا اللہ ٹول ذکر کول نا پاڑی چی سوک آراب کی اس آراب کو الکسان چی غیب جنت خواندانو دا جنت تم آواز ور گئی اخواندانو دا جہنم تم نداغی تذکر کی بارحال آراب تذکر شروع دیب جنت تا اللہ وی نی داخل شوی و تم بلری نو چی جنتیان و جہنمیان طرف تا گوری نبی بدا دعاو کی ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين نن الله فرمای ونا دا اصحاب العرب اوان بوگی خواندان دا عرب رجالن سسلو دا یارکونهم چی پیجنی باغی لرب بسی ما هم پالا ما دا بیدن خواندان دا عرب پا اوان بوگی سسلو دا کمو سلوتا چه کم جہنم کی دیو آدویم آغا کسان چه دیئی پی جنی پاگا علاماتو دا جہنم سر آدویم دار چه دنیا کم پی جندل وی خلقو مالدار خلقو نن راشو گر آغای اوڑ کی دی نو چونکہ عراق والا کسان آغای بے پی جنی نو آغای بورلا آواز ور کی ونا دا اصحاب العراب رجالن خواندان دا عراب فا آوازو کی رجالن سسلو دا چه غیب اوڑ کی یعرفونهم بسیماهم بیجنی با اغیرہ با علاماتو سر نو سب ورطوئی عرافیان ورطوئی ما آنا عنکم جمعکم دپنکو لرنکا عنکم استاسونا جمعکم اغتول کی استاسو یا جمع حکم جمع کولستا سو مال لرا اولاد لرا او مال لرا دا اللہ عذاب نن تازو چی دنیا کے کم مال جمع کڑو اغیدن دا اللہ عذاب لرے نکو دین تاسو کا معاملہ اولاد او افراد جمع کړیو اغه یې نن دا الله عذاب لرنه کو نو دپه نکس تاسو نه عذاب تاسو جمع کول تاسو مال لرا اولاد لرا او یا جمع کوم دل تاسو لرا ټول کې ریشي مطلب دانه تاسو هغه جماعت او د کرنګي مان جمع کول او اولاد افراد جمع کول هغه نن تاسو نه عذاب لري نه او دویم شي وما کنتم تستكبرون تاسو نه عذاب د پنکو تستكبرون هغه چې تاسو تکبر کو تاسو ځان لوی ګڼو نو هغه لوی والی نن تاسو نه عذاب لري نه ندوانو سیزو رہتا پیدا کرنے کا یو طرف دا تاسو زان لوی کنو تکبرم کنو نو اغیم دا تاسو پیدا کرنے کلا یا تاسو دا اپن جمعیت او مال اغا دیر کنو نو اغی دا تاسو پیدا کرنے کلا او دوین طرف تاسو مال اولادم سا پیدا کرنے کلا نا اللہ عذاب ادر ندر کنو زکا دی مشرکان با دنیا کی بھی دنیا کی منگل اللہ را کڑی دن چی اخیرت دلل شو ناول خو اخیرت ستن اولا ار رو دید تو دا بیرے کچھرے واپس کلیشو دوبارہ جو اندی کلیشو نچی سنگا دنیا کی اللہ منخصا دی ندا سبا اخیرت کیم خی نارا فالا با دوجی نن خطا سو تا اس پایدا نا تکبر او نا مال او نا اولاد او نا غٹولگی اس پایدا در نکل نظارم بنای خبر و دا عراب والا چه اغیط با دک خبر آو ورمخی تکی چه ایس پایدر دا استاغی در نکل ادوی میں او خبر بدی کولا دنیا کے در غریبانان و مسلمانان و بارکی چه اغیط بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیب رومی سے او یاسر ابن عمنان سے او د دې باره کې جدي باندې بالله هیڅ رحم نه کوي لکه نن زما خلک وایي دا غریب وي الله په جندل یې نو غریب پیدا کړي نو دا خبره باندې مشرکان هم کولی چې دی کدا الله خوښ نه دا د سيزونه به ورته ورکړي نعمتونه به ورته ورکړي دې دنیا کې دا الله خوښ نه دي سي نه دي ورکړي نو آخرت کې به الله کا آخرت وی چیرې نو رحم به نه کوي اومن تا اللہ دنیا کے مراکڑے دنو کا آخرت تو واپس چنو آخرت کی بم ملا دی نو چونکہ دا خلق خوب جنت تا دلی گنا دا غریبانان زعفاء المسلمین لکا مثلا ملال سے صحیب سے بیانور صحابہ غریبانان جنت تا بتلی نو عراق و تبو و عراق و لبو تبوی احاولا اللذین اے جہنمیانو احاولا اللذین دا بلال سے دا صحیب سے دا زعفاء المسلمین دا آغا کسان دی اقسم تم چې تاسو په دنیا کې قسمونه خوړل لا ينالهم الله برحمه چې الله دې خپل رحمت کو نه سي دی با الله مونږ دې خپل جنت ته حالان کې دې ته خبرې شوې دي دې ته الله دې طرفه اډر شې چې ادخل الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون تاسو جنت ته داخل شې نه تاسو باندې سخوف یو نبا پتاسو بانده دنیا بسی غم دن شد نگو را ایک کافرانو ایک جہنم والو تاسو بدی غریبانانو بارک دا کسما خبر کولے چه اللہ بدی تخفل رحمت ورنکی حالانکی دی تبیلی شوی دی چه جنت تلال شد نبا پتاسو خوف یو نبا پتاسو غم دن شد ندا دا آراف والا دو خبری بی چی او داری اغیی تاوی چی تاسو تو دنیای کڑو کڑو ایس پایده دار نکتا ادوی ما خبره و تا داو کلا چی کور آغ غریبانان نن جنت کی دی فکمو با چی تاسو کسمون قلت چی دی تبا اللہ پل رحمت وارنگی نو دار دیگو پر ادوی ما عذاب دی چی او دورو عذاب دی بل طرف تا چی گوری چی کم دی دشمنان و دی با کمزوری کنل اغیینن پا مزور کی دی اغیینن پا مزور کی دی او دی نن پا اور کے پراتی دی ندا دی دا پارا دویم عذاب دی چی دی دشمنان اغا پا مزو کری او دی پا اور کے پراتی دی ندا دی آیات یو مطلب دا دی نو دا یو مطلب ودی نو دا یو مطلب و چې دا خبره د اعراف والا د کافرانو ته کې یو ځواب او مسلمانین باندې کېږي چې تاسو په دې باره کې دنیا کې داسې خبرې کولې نو ګور دې جنت کې دی الله د خپل جنت او رحمت ورکړي او دیم مطلب داري دیم مطلب مفسرین دا ذکر کړل چې کله دې دا خبرې اترې کوي نو جهنميان به وایي چې تاسو هم په مذهب کې ناسې تاسو به مله جنت نه وځي عرب ولته به وایي چې تاسو هم جنت ته الله نه وځي قسم نه پخري چې ځکه نه ځان جنت لرل موږ ورته تاسو ته هم جنت ملاويږي نه دا الله رحمت به جوش کې راشي نو دا الله خبره ده عرب ول خبره نه ده زين کول دا د مفسرین چې الله به فرمایي چې کله دې دا خبره قسمونه خو دې عرب والا په جنت ته نزي نو الله به ويا هؤلاء الذين اقسمتم دا عربيان عرب والا هغه کسان دي اقسمتم اي جهنميان چې تاسو قسم خړلې چې لا ينالهم الله برحمه الله به دې خپل رحمت ته اونرسي جنت ته به اونرسي نو ادخل الجنه الله به دې عرب والا جنت ته داخل شي لا خوف عليكم نبا بتاسو يري ولا انتم تحزنون او نبتا سشه غم جنشه ونادى اصحاب النار ندي دوران کی چکلا اعراف والم جنت تلرشی نددی بم تم پیراش چکلا اعراف والا جنت تلرشی نددی بم تم پیراش جراشا دا اللہ نسوالو که من بم جنت تلرشو خدا اللہ دا طرف و حبدی پیسلا شوی را دې جنت ته نشید لې ندی بیا الله د سوال کې چې موږ دومره اجازه توګه چې په دې جنت کې کم کسان دي زمونږ رشتہ داران دي یا نور ملګری دي چې په جنت کې دی هغه سره موږ خبرې کړې او هغه سره هغه موږ ووینو نو د دې اجازه په تو ملو شي نو چې کله دې اجازه ملو شي نو الله فرمایي په دغه وخت کې وا چونکی دی تکی شیوی می زکا جہنم گرم زید تند لئی گرمی بے مخصوصہ کری لوگا با موتا لگی دی نوانا دا اصحاب النار دی با آوازو کی خواندان دور اصحاب الجنت دی خواندانو دا جنت دا ان افیدو علینا من الماء دا چراتوی کے پمونگ باننے من الماء دا ہوگو دا جنت دا تا سمائے جنت برا دا جہنم کا دا چراتوی کے پمونگ باننے من المائد عبود جنتنا او مما رزقكم الله یا منتراک منترو ورزر مما دا اغسنا رزقكم الله چکم خوراکونا و نعمتونا اللہ تاسو تدر کری نبی با چکلا جنتیانو تا آوازو کی ندک وقی با اوگیم وی تگی بم وی گرمی با مرلشوی نداغین نمد جنت و گو غوالی خوراکون نوی با جواب نسووی ان اللہ حرمهما علی الکافرین اللہ کلام من اکڑی دی دا ماکولات و مشروبات خوراکون او گو علی الکافرین پا کافران بان گلد تاس تمام آنا اکرا چه من اکڑی دی اللہ کلا زت اداش حلال دے اداش حرام دے ندا دا دنیا قانون دے او دا تکلیفی احکامات تی دا پا دنیا کی دی پاتش و پور کی دانیش چا دا حلال دے دا حرام دے ہو جہنم کی پرات دی آل تکی دینی مسئلی نیش چا جنتیان باوتاو جو بتا زبان دے دا جنتو با حرامی دی او رزق حرام دے نور سیدون حلال دے دا حرام دی دا مطلب ندے بلکہ مطلب دارے ان اللہ حرمہما علی الکافرین الله د جنت دا او د جنت دا قرانونه او رسونه دا منکړي دي په کافرانو باندې کافرانو ته بدای شي نه نه نه دي نو ګور پتا ولګي تاسو تمامي الله تعالی په داسې کیفیت پیدا کړی دي چې یو بل سره په خبرې د جنتیانو او د جهنميانو کې سورۃ الصافات کې بم راشي سره به زمام ملګری یو دم به الله کار کوي د جهنم مس کې وسوځي اره به قسم عمر کې چې ما باندې د الله رحم نه وي نظم هم حلاک شئ وینن بزر پا جہنم کیس وزیرے او دا کرنگی مسلمانان با درشم سپارا کے براشی چه مسلمانان با پتختونو بانی ناستی او جہنمیانو تا بگوری او اغی پوری بخان دی زکا دی با دنیا کی مسلمانانو پوری خاندل تازوینے کنا برما کی اولو تولا گئی ابیا خان دینو بیا با دا قیامت پر از بانی مسلمانان اللہ فرمائی فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اللہ وی نن رز با مسلمانان کافرانو پوری خان دی علی الارائی کے پتختونو بناستی ینظرون و غیت بوری نیو بل سر با خبر ان کی لیدی کاتب ان کی مطلب اللہ تعالی پدا سے کیفیت بانے پیرا گئی دا کافران سوک دی اللہ جی پہ حرام کری دی او بو خرافونا اللذین دا آغا کسان دی اتخذو دینهم چدینی سلع اخفل دین چکم دین و تا اللہ را لے گلو دی پاگی بانے مکلپو نو لہو انداغین تماشا جوڑا کرے وان گرزو لے واغا تماشا ولائی بان لوڑے نو مشالا بے پائدے کار در لگی مشالا بے پائدے مشالا لہو رے لگی بے پائدے مشالی تا آغا مشالی تا آغا شول تا چھ پاگی کس پائدہ نہیں او لائم لوگو تاوئی چھ پاگم بیکار شے پزول وقت زائے قول ترے لگی نو دے اخفل دن نتماشا لو بے اوکو کی جوڑی کرے وغررتهم الحیات الدنیا او دوکا کی غرزولی دی لرا جوان دنیاوی وغررتهم الحیات الدنیا او نشکڑی دی لرا جوان دنیاوی حالا کوئی کنا پلان کے اغد مال پا نشکے دے نو پختو کې نشدي ته ویل کېږي او سره مسجد او شهر لاس نه د دنیا ژوند دغه سامانونو الله تعالی فرمایي دي نشکړي انتهایی په دوکو کې ورزولې نه چې کله د دنیا د لاسه دوکو خورا د الله قانونیونه منه الله فرمایي په یوم نن راس نن سامو مون پریدو دی لره کما نسول لقاء یومهم هذا لک څنګه چې دی پرې هوا یې راکړې ملاقات د دې راځي هاذا چې دا دې د دې ملاقات او دې تراتلې ورکړو د دې یره خو پر سره نو الله وینې موږ دې په جهنم کې بریدو یو مان ادلې معنا دا نن څا مو بریدو دې لره نن څا معنا يرولو په الله یې رنه راځي د دې وجې دا الله په حق کې معنا بکوي بریدو ځکه چې شیطان یې شنا پاتې شي کنه فاليوم نن څا مو الله وینې موږ بریدو دې لره په جهنم کې کما نسو لقاء یومهم هذا لکسن چی دی یر کرو آ عبادت لقاء یومهم هذا چی آ عبادت دا ملاقات دا دی رضی دا دی رضی دا تیارہ دا پار چکم عبادت انو آ عبادت دی یر کرو آغا اکیده یر کرو لہذا چی آ عبادت او آغا اکیده دی دا دی رضی دا پار پکارو او اے پریخوا نن من دیور کے پریدو وما کانو بی آیاتنا اجحدون او دی ممزک پریدو وما کانو او دی دا دی وجینا چی او دی بی آیاتنا اجحدون زمان دا آیتون انا انکار کرو نچے کلا اشارہ دی خبر تشوار دنیا کی دی زمان مطالبہ برابر نکلا زمان پا قانون کچھ نچلے دل ننن دا دی مطالبی نشی برابرو لکدی دا امو مطالبی گئی او کدی دا قرآن مطالبی گئی وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عَلَمُ اللہو تحقیق سرمون دی تور کرو بِكِتَابٍ قرآن فار فصلناه تفصیل سره موږ بیان کړو پای کې احکامات هم بیان پای کې وعد وعید هم بیان پای کې د کیسو د مثالونو هم بیان تفصیل سره الله هم بیان کړو علی علم فعلم سره د خپل علم مطابق موږ په پویو تفصیلی بیانات پای کې موجودو زموږ په علم باندې الله هم مشتمل هدن هدایت او لا خودن کېو د آخرت طرف ته جنت طرف ته دا اللہ ملاقات طرف تا ورحمتن او مہربانیوی مہربانیوی پا دی کتاب کی رحمتو دا مخلوقاتو دا پارا لکوم ان خدا سے کون دا پارا یومنون چی ایمان راڑی نو بالفعل دا سے کون دا پارا ہدایتو چکم ایمان راڑی او کافران کاغی پی ایمان راڑن دا آغی دا پارا ہدایتو نو دوارو دا پارا ہدایتو ہاں زکا کسوگ دا اشکالو کی جی دا کافر دا پارا ہدایت نو خدا پاکوی چی خدا و رحمتا لکو می یومینو نو دا کافر نسکی نسو نو دا دی دا سی مثال دیو سڑے ویدہ دا لسم کتاب دی نو سم اطلب چکم سڑے لسم کئی نو بگ دا دا غدا پارا نو مطلب دانے دا کتاب چی چار آغست دا غدا پارا ہدایتو او رحمت او کا کافر دیو کا مسلمان دی او مسلمان دی بالفعل پیدوا بستا او کافر دی پیدوانا بستا نو دا دا مطلب نه چې دا لسم کتاب د چې لسم ویلې دا غل پاره دي نه مطلب څوک چې لسم جمعات برابر والی نو بس هغه دا کتاب اخلي نو څوک چې هدایت او رحمت حاصلول غواړي نو دا قرآن پاک دی راخلي اهل ينظرون الا تاویلا الله وی دی انتظار نه کوي الا تاویله مگر دا عاقبت د قرآن د نتیجې د قرآن د مقصد د قرآن الله وی دی مثال د انتظار کوونکی په شان چې اوساله دی او شی انتظار کوي بس دی د انتظار کوي چې قرآن کې دا کمی خبرې دي د دې نتیجې خو یې پستر ګوان دي دا د انتظار کوونکو په شان او دا استفهام انکاری دے مطلب دی لدا خبرو لے انتظار نرے پکار چا قرآن کے کم آزاؤو نا ذکر دی دا بکل را دی ایمان پر آرہی پکار دی دا مطلب نرے جب دی انتظار کئی ذکر دی دا قرآن آزاؤو نا منینا آخرت منینا دسیشی انتظار کئی نرے دی مطلب دا چا حل ینظرون الا تابیلا دی انتظار مدی مگر دا آکبت دا دی قرآن دیکھے چکا موعد وعید سزاگانی ذکر دی آخرت ذکر دی دا دی قرآن دا انجام انتظار کئی یعنی دا انتظار ندی پکار ایمان پر اوڑل پکار دی ذکر که ایمان ایران نو نو اللہ فرمائی یو بیاتی تاویلو فکم رس چی دا دی قرآن اگر مصداق راشی دا دی عذابونا دی چی سی ذکر کری دی آغر آشی نو یقول اللذین وائی با آکسان نسوحو چی قرآن ایر کرده ایمان پی ندی روڑے عمل پی ندی کرده نو دی با بیا سوائی قد جاعت رسول ربنا بالحق چه مخینه قرآن ایر کرده عمل پینه ده کرده ایمان پینه ده روڑه نو بیا بدا خبره کئی قد جاعت رسول ربنا بالحق تحقیق سر پیغمبران منتحق روڑه نو بیا با اعترافو کی خدا سے وقت با اعترافو کی چه اعتراف وطعیس پیدا نوار کئی اعتراف اس پکار ده چه دا قرآن حق ده عمل پی پکار ده اور ادل پکار دی ایمان پی روڑل پکار دی بیا که آغا وقتی کافران دیر اعترافو کی چهران دا حق قرآن و پدی ایمان رولی پکار او دا پیغمبرانو حق خبری کروی آغا وقتی ایس پایدا نور کئی نو اللہ فرمائی او میاتی تاویل ہو پا کمرت سے دے قرآن تاویل ہو نتیجر آشی یقول اللذین نسوہ من قبل او با ویا کسان چی قرآن ایر کردے من قبل وران دے دین دنیا کے نو دی بسو وائی دا خبر باو کی اعتراف کو کی قد جاعت رسول ربنا بالحق چی تحقیق سر پیغمبران حق باندرات لکڑی نو فحل لنا من شفا ایا زمون د پاره څوک شپارسيان شته فیش او لنا چې زمون د پاره شپارسو کې موږ د عذاب نخلاص شو او نورتو بنا من غیر الذي كنا نعمل او نورتو يم دنیا ته واپس کولې شو فنا عمل چې موږ عمل کو د توحید غیر الذي كنا نعمل الا ود اعملنا كنا نعمل چې موږ دنیا کې د کفر عمل کو نو بیا بدا غوالي دا غوالي چې زمون د پاره څوک شپارستی شته دا عذاب نم خلاص کی یا زمون دا پردا خبر اشته چې دنیا ته مو واپس کړی شو دا خپل شرکیه عمل په توحید سره بدل کو دا عمل ختم کو نو د توحید ولا عملو خو بیا دا تپوسونه او دا سوالونه او دا غوښتنه غوړې دي چې ایس پیدا نه ورته ښا او کبیا واپس هم کړی چې مخ کې تیر شو وکړه کافران را واپس هم کې ندی باغ بد عمل بیا کوي ولا ردوا لعادوا مخ کې تیر شو نو الله فرمایي ښا چکم ټیم مې راشه هغه وخت تاسو ځانونه نه توانیان کړی هغه وخت تاسو د بوتانو نه امید ساتلې اوس دنیا ته واپس نشته او کومه موقع مې راشه وا چې ال تک ځان لا شفیعان په نیک عمل کول پکارو یادا چې کسان چې هغه شپارس کولې شي ایمان داګه پر شرط چې تاسو ایمان راوړې په امر له شپارس کړې نو هغه ټول خبرې تاسو ځای کړې دي تاسو ځان توانی کړې نستازو دا پارش پارس که دیشی زکر ایمانم نشتا آنا دنیا تا واپس کولی شر تاسو زان تاوانی کردی قد خسیرو انفسو ملا فرمائی تحقیق سر تاوانی کردی دی زانو نفل وضل آنهم ما کانو یفترون و غیب بشدین آغا شیزونا آغا باطل معبودان کانو یفترون چی دی پا اللہ بانی مسلسل جوڑو چی دا خبر بای کولی چی بوتان بزرون دا پارش پارس که دا طول خبر بزایشی بوتان بزرین غائب شی اس شپارس دیو نشی ونادا اصحاب الاعراف رجالا و ونادى آواز بوكي اصحاب العراف عراف والا رجالا سسلوتا چه پا جهنم کی بھئی یارفونهم پی جنب دی بسیما هم پالاناتو دوی بانده پی جنب چه دا مالدار خلق دی دنیا کی پلان کی رے پلان کی رے نقالو دوی عراف والا ما آنا عنكم دپنک لرنک آنکم دستاسنا جمعکم جمعک والستاسنا لولاد لرا وما كنتم تستكبرون وما أغا كنتم تستكبرون جتاسو بتكبر كو نستاسو تكبر ومال اولاد تاسونا اس عذاب لرنک دائیو خبردار اقوال الدوئمہ أهؤلاء الذين أهؤلاء يتكسان دا كمزور مسلمان الذين كسان دي أقسمتم جتاسو قسمنا قوليو لا ينالهم الله برحمة جلعون السيدين را برحمة جنت دا ادخلوها وحادا دي جديد ونشل دي ادخلوها دا خنش جنت دا لا خوفنا عليكم نبوية رتا سبان دي ولا أنتم تحسنون ونبتا سوان جن شد دنیا سشي بسي نا يوم انا شدوين ممانا بس اغد دولتي شيء وقابل ونادى أصحاب النار آواز بوكي خاوندان لو أصحاب الجنة جنة والدا أن أفيدوا علينا من الماء دا جرابيك علينا فمنبان دي من الماء دوود جنة أو من ما يدا سنا رزقكم الله چدر قلد تاغتا لادن المتننا قالوا بوائي جنتيان إن الله يكينن الله تعالى حرمهما من قلد دادوار على الكافرين فكافران باندي الذين كافران باندي اتخذوا دينهم جنس لو دي دين قل لهوا لو دي مشعلا لهوا مشعلا ومشعجا ولعبا او لو دي وغرتهم الحياة الدنيا او دوكك يتولوا دين رجوا دنيوي فاليوم فسن رد ننساهم الله يتريكوا دينا كما نسو لقاء يومهم هذا دا دي وجنا نسو چه دي ركلو لقاء يومهم هذا ملاقات رجد دي هذا چه دادا وما دا دي وجنا كانوا بآياتنا چهو دي بآياتنا زمنگ بانده يجحدون انكاري كو ولقد فتاكيك سرا جيناهم اللاو امراد بكريو ديتا في الدنيا كي بكتاب فيو كتاب عظيم الشان سرج قرآن دي فصلناه اللاو من تفسير سر بيان كلو دلنا على علم فعلم سر تفسيري احكامات بكي مواعد وعيد كسس امثال لطلاق مسلح دنگا مسلح هدن پدا زحال کی هدن ادایت اولا خودن کیو ورحمتن و مربانی والی قومی یومنون ددا سکوم دفارا یومنون چیمان ری حلیان درون دید انتظار نکی الا تاویل او مگر نتیجی در قرآن چی دی کس دی چی دا صادق شی ددی انتظار کی دی انتظار اللہ وی نرے پکا زکا يوم فاورس باقياتي تاويله چراشي تاويله نتيجة ومسلاح ذري قرآن يقول الذين نسوه من قبل وعباك سانچه وقره قرآن ايماني پنو روله عملي پنو قره من قبل قرآن جددين فدنیا کی نضيب وعي قد جاءت رسل ربنا تحقیق سر راغلو پیغمبران درم زمونگا بالحق پرشتا خبر سرا نفحل لنا من شفا ایشتد زمونگا پارا من شفا سوک شفارس کونکی فیشفاو لنا چی شفارس کے مونگا پارا چی عذاب نخلاشو او نرد و ایشتا زمونگا پارا نرد و چی مونگ واپس پلیشو فنعملا نعمل توحید مطابقو کو غیر اللذی علاو دا عملنا کنا نعملو چی مونگ عمل کو مسلسل پا دنیا کی دا کفر عمل الله فرمایي قد خسروا انفسهم تحقيق سره تاوان انکړي دي ان مسلمان ځان خپل په دنیا کې چې کفر کړی وضل عن بشي عنهم ذینا ما اغما بودان باطلا كانوا يفترون چې دي جوړول پالاباندي چې هغه ته خبره و چې دا بوتان بشه پارس کې هغه بوتان مندي نه پایي یا ول ول یا اخرین یا نوبت متینه را ساکین کریم خپل اعتراض شیا جنت سامنے والی دستانه مت کریم خپل استامل مستیا دی الله تو خپل فضل او کرم سره کوي یا الله جهنم د اور نه الله مولا دې خپل استان دې کلام د برکت او وسیله باندې کریم خپل استانه سوال کو کریم خپل نو سات کریم خپل جهنم د اور نو سات یا الله دې کتاب کې چتا کو معلوم دې یا الله تاو به مان کتاب راولې الله وی ما دا کتاب درکړل لسته دا کتاب مو قبول کړ بیا لناست او ته کریم خدای دې هدایت او رحمت مو ته نصیب وکړي یا الله هدایت او رحمت مو ته نصیب وکړي الله راضي شي صلی الله علیه